Na południu wciąż wiele domów jest bez prądu. Korea Północna testuje kolejne rakiety. Zdaniem ekspertów może wkrótce być gotowa do zaatakowania Stanów Zjednoczonych. Grecy i turyści zażywają już morskich kąpieli, a w Polsce chłodny marzec zwiększa objawy wiosennego przesilenia. Z powodu wichur 22 tysiące osób nie miało lub nadal nie ma prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jednak, że większość awarii udało się już usunąć. Strażacy interweniowali prawie 1000 razy. Wiatr uszkodził dachy na kilkuset budynkach, między innymi w miejscowości Radwan pod Szczucinem w Małopolsce. Tak, a tak wichury relacjonowały mieszkanki w rozmowie z TVP Info. W pewnym momencie taki grzmot, szum się zrobił straszny i nie wiadomo co, no i za chwilę potem słuchamy, a tutaj już na kaplicy dachu nie ma. Grzmiało, no grzmiało i łyskało się strasznie, wiatr był przeokropny. Huragan taki, że coś strasznego, myślałam, że dom rozniesie. Kilka minut tak strasznie było. Myślałam, że się świat wali już cały. Skutki nawałnic usuwało prawie 6 tysięcy strażaków, zarówno z PSP, jak i ochotniczych jednostek. Korea Północna testowała nowy silnik rakietowy dużej mocy, informuje tamtejsza agencja prasowa. Próbę nadzorował sam Kim Jong-un. Według Pjongjangu chodzi o technologiczny rozwój rakiet wynoszących satelity. Zdaniem ekspertów silniki owe mogą być wykorzystane w rakietach balistycznych. W ubiegłym roku Korea przeprowadziła 2 próby nuklearne i 24 rakiet balistycznych. Obserwatorzy obawiają się, że wkrótce władze tego kraju będą dysponowały bronią atomową i rakietami o zasięgu pozwalającym do zaatakowania zachodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. W Brazylii afera mięsna. Prezydent kraju Michel Temer wezwał przedstawicieli tej branży po największym w historii skandalu w tej branży. Według policji są dowody na to, że przedsiębiorstwa korumpowały inspektorów sanitarnych i polityków przy sprzedaży mięsa skażonego salmonellą, nieświeżego, a wręcz zgniłego. Policja przeprowadziła akcję przeciwko prawie 200 przetwórniom. Zatrzymano ponad 30 osób. 3 firmy zamknięto, wobec ponad 20 toczy się postępowanie. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Brazylijskie firmy eksportując co roku mięso o wartości ponad 10 miliardów euro. Duża część trafia do krajów Unii Europejskiej. Wracamy do Europy. Grecy i turyści rozpoczęli już morskie kąpiele. Wielu z nich twierdzi, że o tej porze roku na plażach jest lepiej niż latem. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Niektórzy kąpią się nawet zimą. François, który przyjechał z Francji do Aten, przychodzi na plażę z córką i przyjaciółmi. Woda jest nadal zimna, ale słońcem można się już cieszyć od marca. Powiedział François polskiemu radiu. Podkreślił, że teraz plaże nie są zatłoczone i nie trzeba płacić za te, które są prywatne. Niektórzy kąpią się nawet przez cały rok, każdego dnia. Dodał François. Ilias Kurtis zaczął pływać w morzu zimą przed 6 laty. Miałem problem z kolanem. Zapytałem lekarza, czy iść na operację i polecił mi kąpiele w morzu. Zacząłem z potrzeby, a stało się to nawykiem. Powiedział Ilias. Wyznał, że przychodzi na plażę także w te dni, gdy nie ma słońca. Trzeba zrobić rozgrzewkę przed wejściem do wody, a potem ile kto wytrzyma. Powiedział, dodając, że zimą kąpią się głównie emeryci, którzy robią to regularnie i są zahartowani. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A w kraju tegoroczny marzec nie rozpieszcza nadmiarem słońca i ciepła. Szkoda, bo dla wielu osób przedwiośnie to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. Przemęczenie, senność i problemy z koncentracją. Tak nasz organizm może reagować na zmianę pory roku. Przesila nas ta wiosenna pogoda i chce nam się cały czas spać. Nie chcę się uczyć, nic mi się ogólnie nie chce. Koncentracja. Nic się nie chce, totalne zmęczenie i tylko by spać cały czas. Teraz idę taka przymulona. Zajrzę do domu, muszę wypocząć, położyć się i wypocząć. Jest to absolutnie naturalna reakcja organizmu, ponieważ zimą w inny sposób organizm funkcjonuje. Psycholog Beata Skowrońska. Inny jest metabolizm, temperatura. Organizm cały musi się przestawić. Dobrze jest cieszyć się każdym promykiem słońca. Też myśleć o tym, że za chwilę będzie coś więcej. Jeszcze więcej słońca, jeszcze więcej ciepła. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny już jutro, a kalendarzowej we wtorek. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, od Mazowsza po Podkarpacie wieje silny, porywisty wiatr. Poza tym pochmurno, na zachodzie rozpogodzenia. Ale wszędzie może padać deszcz. Na wschodzie także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Na termometrach w Augustowie 4 stopnie, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach 5, w Warszawie 6, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy, Gdańsku i Szczecinie 8, a w Poznaniu i Wrocławiu 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Już 17 marca w MediaMarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji Deluxe za 64,90 zł. MediaMarkt.pl. Mamo, a co to jest Wielki Mur Chiński? To dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla Berlińczyków. Ale Berlińczycy zniszczyli ten mur i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha. Dowiedz się, jak było naprawdę. Podróżuj Lufthansą do Azji już od 2222 zł. Zarezerwuj przelot na lh.com. Non-stop you. Lufthansa. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. A podróż? O jakiej podróży marzysz? O takiej z tobą. Bezkresna droga, zachodzące słońce i kilometry cudownych chwil. Warto mieć marzenia. Jeszcze lepiej je spełniać. Wybierz teraz nowego Volkswagena, bo w cenie wybranego modelu otrzymasz wymarzone wyposażenie dodatkowe i dwuletnią ochronę pogwarancyjną. W ten sposób zyskujesz nawet do 10 tysięcy złotych. Szczegóły na Volkswagen.pl. Twój Volkswagen na miarę marzeń. Volkswagen. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj. Historie jak z książki. Na wiosnę 1939 roku w gazetach, a głównie w ilustrowanym Kurierze Codziennym, masowo zaczęły pojawiać się listy, deklaracje osób chętnych do wstępowania do batalionu żywych torped. Tysiące ludzi decydowało się na śmierć, aby ratować Polskę przed wrogiem. Nigdy nie powstały żywe torpedy. Ochotnicy miast ginąć samobójczo stawali do walki zbrojnej na różnych frontach wojny. Tuż po wojnie o akcji Żywe Torpedy nie było w ogóle w Polsce mowy. Ludowa władza nie chciała wspominać ludzi, którzy zamierzali oddać swe życie za Polskę, ale nie socjalistyczną, a tę przedwojenną, sanacyjną, niewłaściwą. W programie Historie jak z książki przypomnimy o tym epizodzie tak mało znanym. Zapraszam, Marek Stremecki. Dźwięki historii. 22 marca 1312 roku pod naciskiem króla Francji Filipa Pięknego papież Klemens V rozwiązał zakon templariuszy. 250 lat temu w Słucku i Toruniu pod protekcją carycy Katarzyny II powstały tak zwane konfederacje innowierców, szlachty protestanckiej i prawosławnej, domagające się zrównania praw z katolikami i gwarancji wolności wyznaniowej w Rzeczypospolitej. 21 marca 1871 roku Otto von Bismarck został pierwszym kanclerzem Zjednoczonych Niemiec. Był to Prusak, była to kwintesencja pruskości. I właśnie Niemcy zjednoczone przez Bismarcka miały być Niemcami pruskimi i dopiął swego. Mówił w 1994 roku historyk Jan Sałkowski. 130 lat temu, 22 marca 1887 roku, władze carskie aresztowały w Wilnie Józefa Piłsudskiego. Przyszły marszałek nieświadomie związał się w Wilnie z grupą planującą zamach na cara Aleksandra III, za co został osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu, a następnie zesłany na 5 lat na wschodnią Syberię. 19 marca 1911 roku w Warszawie urodził się Jerzy Jurandot, poeta, satyryk, autor tekstów wielu piosenek, m.in. Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada, na widok wszystkich twoich fantastycznych cnót, aż oblewa zimny pot. 20 marca 1942 roku na murach okupowanej Warszawy po raz pierwszy pojawił się znak Polski Walczącej, najprawdopodobniej projektu harcerki Anny Smoleńskiej. Charakterystyczną kotwicę na werandzie cukierni Lardellego namalował harcerz Szarych Szeregów Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek. 24 marca 1944 roku w Markowej koło Łańcuta niemieccy żandarmi zamordowali 8 Żydów oraz ukrywającą ich polską rodzinę Ulmów. Józefa Ulmę, jego ciężarną żonę i 6 dzieci, z których najstarsza Stasia miała 8 lat. Ulma miał dużo ostrzeżeń, żeby coś z nimi zrobił, bo zginie. I tata go prosił: Józek, masz rodzinę, bo do nas też Żydy przychodzili i pomagało się. Ale słuchaj, ja mam rodzinę, wszystko musi mieć swoją roztropność. A on mówi tak: biada temu, kto zwątpił. Wspominała w reportażu Marty Rebzdy sąsiadka Ulmów Zofia Bytnar. 60 lat temu zniknął z mapy Polski Stalinogród, a Katowice odzyskały swoją poprzednią nazwę. Po śmierci Stalina 4 lata wcześniej miastu nadano imię wodza. Imię Stalina na zawsze związało się z historią Polski i naszej ziemi śląskiej. Z dumą przyjęliśmy uchwałę o przemianowaniu Katowic na Stalinogród, a województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie. Cieszył się pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Józef Olszewski. 40 lat temu, 25 marca, powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, ROPCIO, druga obok KOR-u jawnie działająca antypeerelowska organizacja opozycyjna. 25 marca minie 35 lat od bestialskiego pobicia więźniów politycznych w zakładzie karnym w Iławie. Dzisiaj pamiętam ten krzyk potworny. Ludzie opowiadali na wojnie, że krzyki było słychać w mieszkaniach naprzeciwko więzienia. Wspominał jeden z internowanych, Wojciech Ciesielski. W konsekwencji pobić internowani rozpoczęli głodówkę, żądając przybycia komisji rządowej i przedstawicieli episkopatu. W naszym kalendarium radiowym, przedstawionym przez Magdę Karczewską, znalazła się informacja, że w marcu 1957 roku miasto Katowice znów nazwano Katowicami, po 4 latach przymusowego bycia Stalinogrodem. Podobnie stało się także z klubami piłkarskimi. CWKS Warszawa znów był Legią, Unia Chorzów Ruchem, a w Krakowie znów pisano na murach Wisła Pany, a nie Gwardia. Ale i tak kibice w najgorszych czasach stalinowskich dopingowali jednak Wisłę, Legię czy Krakowie, a nie ich oficjalne propagandowe zamienniki. Kochał się w dziewczynie cały roczek zeszły. Hollali, hollala. Próżno za nią chodził, próżno darł podeszwy. Hollali, hollala. Miał włosięta rudę, domek i ogródek. Hollali, hollala. Inny miał grosiaki, wiatrak jak i taki. Mógł dziewczynie wszystko dać, a on tylko tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli pan miał. Razem z sercem tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli pan dał. Na znak, że jest zakochany, dał czerwone tulipany. W końcu opadł tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli pan kwiat. Przez te tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli pan fan. Bo dziewczyna całe dnie do innego tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli się. Miłość w sercu chował, aż się zdenerwował. Jolali, hollala. Że ktoś jest bogatszy, to na niego patrzysz. Jolali, hollala. Łyknął łyk siwuchy, krzyknął dla otuchy. Jolali, hollala. Włożył serdak w groszek, do dziewczyny poszedł. Z wdziękiem utrąbił jej stóp. I już tylko tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli pan dał. Bo nic tylko tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli pan miał. Tuli pan dał czerwone miste tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, panu, panu. Bo dziś tak jak każdy mąż forse buli, buli, buli, buli, buli, buli, buli wciąż. Ja tuli, tuli, tuli, tuli, tuli, pan miał. Buli, buli, buli, buli, buli, buli, buli wciąż. Elżbieta Szumiec-Zielińska napisała książkę pod tytułem Żywe torpedy 1939. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. To jest rzecz, o której niewiele wiemy tak naprawdę, chociaż pojawiały się już publikacje tu i ówdzie, ale powszechnej wiedzy na ten temat nie ma. Co to są te żywe torpedy, o co to chodziło? Żywe torpedy była to akcja, którą ogłoszono w 1939 roku, 6 maja, po wystąpieniu ministra Becka, słynnym wystąpieniu ministra Becka, który wtedy powiedział, że Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da. I następnego dnia Ilustrowany Kurier Codzienny zamieścił apel trzech młodzieńców, braci lutostańskich, ich szwagra Bożyczki, panowie mieszkali w Warszawie, w którym deklarowali, że oni gotowi są oddać życie za ojczyznę jako żywa torpeda. Proszę zamieścić nasz list otwarty w swoim piśmie, ponieważ chcemy dać swoją odpowiedź Hitlerowi na jego żądania. Otóż ja i moi dwaj szwagrowie wzywamy wszystkich Polaków, co chcą niezwłocznie oddać życie za ojczyznę, jednak nie w szeregach armii razem ze wszystkimi, lecz w charakterze żywych torped z łodzi podwodnych, torped samolotów itd., itd. Ten list jest znacznie dłuższy. Jest też w pani książce skan Kuriera Codziennego, gdzie właśnie jest tytuł Kandydaci na żywe torpedy i pod tytuł Będziemy walczyć jak furiaci. To byli furiaci? Wbrew pozorom nie. Byli to bardzo rozsądni ludzie, którzy zdecydowali się oddać swoje życie za ojczyznę. Proszę sobie przypomnieć, zresztą wszyscy o tym pewnie wiemy, że wiosna 1939 roku to już czas, kiedy toczy się w Europie wojna nerwów. Wojna prawdziwa wisi w powietrzu. Jest to kilka dni po słynnym wystąpieniu Adolfa Hitlera w Reichstagu. Potem jest to wystąpienie ministra Becka słynne, które zjednoczyło Polaków wokół idei obrony. I Polacy wiedzą, że muszą stanąć do walki. Muszą bronić ojczyzny, która raptem od 21 lat jest krajem niepodległym. Oni wiedzą, że jest to podróż w jedną stronę. My pójdziemy i na pewno nie wrócimy. Jesteśmy gotowi. Są to śmiałe deklaracje ludzi, którzy wiedzą, o co im chodzi. To nie są ludzie wiedzeni jakąś ideą fix. Może się uda, może nie. Oni są przekonani, że w ten sposób dadzą odpór Niemcom, którzy są coraz bardziej agresywni, będą coraz większe żądania stawiali. No za kilka tygodni jednak wojna wybuchnie. Czy to nie jest trochę tak, że ta akcja żywych torped stała się bardziej faktem medialnym, aniżeli faktycznie Wojsko Polskie, rząd polski przygotowywał się do takiej akcji kamikadze? Trudno powiedzieć, bo pierwsze informacje o tym, że chcielibyśmy taką broń, że idea taka pojawia się, to jest rok 37. Mat rezerwy Chojecki zgłasza taki akces. Wojsko odpisuje mu, dziękujemy, idea, tutaj pomysł pana został przyjęty, sprawa zostaje odłożona ad acta. Co ciekawe, potem okazuje się, że wiosną 37 roku podobny pomysł zgłasza także kilka innych osób. One potem odezwą się jeszcze wiosną 39 roku, nawet jeszcze przed apelem tych trzech panów lutostańskich i Bożyczki. Czy wojsko traktowało to poważnie? O ile w maju 1939 roku już mnóstwo ludzi odpowiada na ten apel zamieszczony w Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Zresztą potem kolejne tytuły podejmą tą akcję. To pismo, które było pismem wojskowym, czyli Polska Zbrojna, dopiero na początku czerwca ogłosi podobny apel, że także i my przyjmujemy, że proszę kierować zgłoszenia do naczelnego wodza. I też powstanie w wojsku Departament do Spraw Żywych Torped. Myślę, że na swój sposób wojsko też mogło to potraktować sondażowo, sprawdzić jakie były nastroje społeczne, a być może mając już do wyboru tych kandydatów, myśleć o stworzeniu czegoś, co dzisiaj moglibyśmy nazwać takimi oddziałami specjalnymi, bo jednak byli to ludzie, którzy rekrutowali się z różnych grup społecznych, bo oczywiście to, co mnie się udało ustalić, to najmłodsza ochotniczka miała lat 11, natomiast najstarszy kandydat miał lat 79, ale też byli to żołnierze, którzy służyli w Legionach Piłsudskiego. Byli to żołnierze, którzy walczyli w wojnie 20 roku. Byli to powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy. Byli to żołnierze zawodowi, jak się też okazało, co niektórzy. Oni oczywiście musieli tutaj mieć zgodę swoich przełożonych. Byli to harcerze, ale też ochotnicy, których wiodła naprawdę szczera chęć oddania życia za ojczyznę. Poeci, lekarze. Ludzie różnych narodowości też. Obywatele polscy, innych narodowości. Udało mi się dotrzeć do kilku dokumentów potwierdzających zgłoszenia Żydów. Zgłosiła się też Ukrainka. Zgłaszali się też Niemcy, osadnicy niemieccy, którzy mówili, że ta ojczyzna ich przyjęła, a wobec tego, co się w tej chwili dzieje, jak Niemcy traktują Polaków, oni po prostu wstydzą się tego, że są Niemcami i jak gdyby w akcie takiego odpokutowania postanawiają zgłosić się jako ochotnicy do tych żywych torped, żeby bronić kraju, który przyjął ich i dał im tutaj godne życie. Wartością pani książki są ilustracje, skany tych listów, oryginalnych listów, które obywatele, ochotnicy ślą do przede wszystkim marszałka, naczelnego wodza, ślą też do dowództwa marynarki wojennej. Te listy są naprawdę świadectwem wielkiego umiłowania ojczyzny. Są też świadectwem wielkiej dojrzałości takiej obywatelskiej. Piszą je młodzi chłopcy, którzy często muszą mieć zgodę rodziców, żeby wstąpić do żywych torped. I rodzice podpisują im takie zgody. Wielu z nich grozi, że ucieknie z domu, żeby wstąpić. Gdyby powtarza się sytuacja z 20 roku. Jeden z chłopców ma lat 17, pisze do naczelnego wodza, ale w ślad za nim na przykład jego mama pisze list, prosząc, żeby poczekano, aż on skończy 18 lat, a kiedy przyjdzie ta potrzeba, to ona nie będzie skąpiła życia swojego i życia swojego syna. I rzeczywiście ten chłopiec, nie wiadomo co się działo z nim od 1939 roku, on jest mieszkańcem Radomia, a potem okazuje się, że w 1944 roku jest żołnierzem Powstania Warszawskiego. Chancellor has lost his head. He's going to get a headache somewhere else instead. And he will be retiring very soon to join a certain Kaiser down in Dune. I don't want you bitten off much more than you can chew. Come on, hold your hand out. We're all fed up with you. God blimey. And oh, you toddle off, and all your nazis too. Or you may get something to remind you of the old red, white, and blue. We're sick of all the muddle and the mess you've made. You've gone and stuck your fingers in the marmalade. So now you're going to get a big surprise. You're nothing but a basket full of lies. And all you've bitten off, much more than you can chew. Come on, hold your hand out. We're all fed up with you. Good morning. And all you toddle off, and all your Ilustrowany kurier codzienny. Zgłoszenia do batalionów śmierci, akcesy kandydatów na żywe torpedy ciągle płyną do naszej redakcji. Jest ich tyle, że nie sposób wymienić po nazwisku. Zresztą tak wielka liczba kandydatów zastrzega się przeciwko publikowaniu ich nazwisk, że niepodobna tego życzenia nie rozstrzygnąć na wszystkich. Podkreślają oni, że celem jest sama sprawa, a nie rozgłos. Faktem jest, że do tej pory posiadamy około 1000 zgłoszeń na żywe torpedy i do batalionów śmierci. W ostatnich dniach wpłynęło 311 listów z nowymi zgłoszeniami, w tym 23 listy od kobiet. Emeryt ze Lwowa. Jestem już wolny. Mogę swobodnie rozporządzać swoją osobą, bo nawet rodzinę złożoną z 5 dzieci i żony mam już niemal całkowicie zaopatrzoną. Jako mężczyzna 60-letni nie jestem już zdolny do odbywania długotrwałych marszów z karabinem na ramieniu. Czuję się jednak do tego stopnia zdrowym, nawet fachowo przygotowanym, abym mógł po krótkim przeszkoleniu skutecznie obsłużyć torpedę i w ten sposób oszczędzić co najmniej jedno młode życie. 40-letnia pani o inicjałach ZB z Brzeska. Zaznaczam, że mam pierwszeństwo, dlatego że mam już syna ochotnika, który służy w marynarce wojennej. Drugi syn też idzie do wojska, trzeci dorasta. Zatem proszę o natychmiastowe powołanie i wyszkolenie do żywych torped. Maksymilianka ze Lwowa. Jestem Żydem. Kocham ojczyznę, więc zgłaszam przystąpienie do batalionu śmierci. Słuchaliśmy fragmentu audycji w Polskim Radiu, którą zatytułowano Rok 1939, Rok Pokoju, Rok Wojny, właśnie na temat żywych torped. Jak wielka doza tu racjonalizmu w ogóle jest w tych listach, prawda? Tak, ci ludzie porządkują swoje sprawy. Zresztą nie uciekają przed życiem, bo ktoś by powiedział, że są to desperaci, że uciekają. Natomiast ci ludzie podejmują decyzje dotyczące nie tylko ich życia, ale życia ich rodzin. Zresztą nazwiska tych ludzi były drukowane częstokroć na pierwszych stronach gazet. Podawano tam adresy, daty ich urodzenia, profesje. No więc no, wiadomo było, że oni będą tutaj na pewno no, łatwym celem. Te nazwiska no, jednak w przyszłości posłużyły też jako swoiste listy proskrypcyjne, ponieważ no, wiele osób zostało zatrzymanych dzięki tym ogłoszeniom. Trudno ustalić i chyba się to nie uda, ile osób zostało zatrzymanych przez Niemców. Natomiast zachowała się w archiwum w Rembertowie króciutka notatka sporządzona przez Niemców. On pochodzi od nas z 40 roku, na której napisano, że 850 osób będzie sprawdzonych, że zbiera się o nich informacje, że wybrano te nazwiska. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Do żywych torped nie doszło. Nie powstał żaden batalion żywych torped, czy to morski, czy powietrzny, czy jakichkolwiek innych. Ale ci ludzie znaleźli się jednak na wojnie. Pani opisuje ich los. Udało mi się ustalić nazwiska ponad 1500 ochotników do żywych torped. Wiemy, że było ich około 5000. To znaczy, takie są szacunki, ponieważ w archiwum w Rembertowie zachowało się spis tych nazwisk od litery K do litery Z. Nie wiadomo, ile zawierała ta pierwsza część. Być może zginęły one gdzieś w archiwach niemieckich, kiedy zostały przejęte po wybuchu wojny. Ja przybliżam losy około 40 osób. Udało mi się na nie trafić czasem przez przypadek. To znaczy, przeglądając te spisy, które były zamieszczone w gazetach, po prostu szłam takim tropem, zobaczę, czy jest coś o tym człowieku. Zobaczę, co po nim zostało. I tak było chociażby w przypadku Wincentego Kuglina z Prądnika, który pisze, tam redakcja powołuje się, że gotowy iść na czołgi jako żywa torpeda. Zaczęłam szukać informacji o tym człowieku i okazuje się, że w Narodowym Archiwum Cyfrowym jest jego zdjęcie. Natomiast nie ma żadnej innej informacji. Ale mówię, no przecież człowiek nie mógł zginąć tak po prostu. I okazało się, że w Bibliotece Narodowej są 3 tomiki jego poezji. Paradoksalnie poeta, który zostawił po sobie tomiki poezji, natomiast jak gdyby zaniknął w pamięci narodowej. Żadne podręczniki szkolne nie odnoszą się do niego. Był dziennikarzem, zresztą drukował swoje wiersze i artykuły w Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Stworzył wcześniej pismo Wieś i Miasto, drukował w Dzwonie Niedzielnym. Wydawało mi się, że już nic nie będę mogła o nim więcej dodać. I poszukiwania zawiodły mnie do Instytutu Badań Literackich. I tam przejrzałam rozmaite spisy dzięki pomocy pań pracujących tam. Bibliografię literacką z roku 47 panie mi podsunęły, że skoro to niedawno po wojnie, to może coś tam będzie. I jeden tekst o tym człowieku. Wspomnienie o Wincentym Kuglinie. Co już znaczyło, że skoro wspomnienie, to człowiek nie żyje. Wspominał go jego przyjaciel z młodości i tenże jego przyjaciel wspomina, że w 39 roku poszedł na wojnę. Czyli miał wtedy 30 lat. Dostał powołanie, jak większość wtedy młodych mężczyzn. I znowu nie wiadomo, co się z nim stało. I on, a potem zginął gdzieś. zginął gdzieś na ziemi norweskiej. I znowu poszukiwania. Skoro zginął na ziemi norweskiej, to znaczy, że może warto zajrzeć do spisu polskich żołnierzy poległych na Zachodzie, który się ukazał już po wojnie. I tam z kolei pojawia się tylko nazwisko Kulik ze znakiem zapytania, kilkoma znakami zapytania z datą śmierci. I taka intuicja, czyżby udało mi się przywołać z niepamięci człowieka, ustalić jego prawdziwe nazwisko. Nie wiadomo dlaczego, tylko wśród żołnierzy poległych pod Narwikiem on jeden był ze znakiem zapytania. Przecież musiał mieć, jak każdy nieśmiertelnik, być może został on zniszczony tak niefortunnie. Nasz bohater zginął, że został zniszczony. I tak pomyślałam sobie, że być może udało mi się przywrócić nazwisko temu żołnierzowi, który gdzieś tam spoczywa, a teraz oprócz fotografii, która jest w Narodowym Archiwum Cyfrowym, także i tych tomików poezji, wiadomo, że jako młody człowiek oddał swoje życie za Polskę poza jej granicami. Elżbieta Szumiec-Zielińska napisała książkę Żywe Torpedy. Jeszcze dwa słowa powiem o tej książce, że poza tym, że są tutaj cytowane już przez nas listy, są zdjęcia, są skany tychże listów i zdjęć. Jest także na każdej stronie kalendarium historyczne, które pani przygotowała dzień po dniu o tym, co działo się wówczas w Polsce, co daje razem tło. Na tym tle rozgrywały się te historie, te wybory, te listy, te decyzje. Dziękuję pani dzisiaj za wizytę. Dziękuję. Wish me luck as you wave me goodbye. Cheerio, here I go on my way. Wish me luck as you wave me goodbye. Not a tear, but a cheer, make it gay. Keep all the while in my heart while I'm away. Till we meet once again, you and I. Wish me luck as you wave me goodbye. Wish me luck as you wave me goodbye. Historia jak z książki. O Titaniku wie nawet każde dziecko, natomiast o kolosie Great Eastern wiemy znacznie mniej, choć jego historia też jest bardzo niezwykła. Profesor Michał Kopczyński. Ze starej czarno-białej fotografii spogląda zuchwale drobny mężczyzna ubrany w czarny wymięty surdut i wysoki cylinder. W ustach trzyma długie cygaro. Najbardziej fascynujące jest jednak tło. Gruby łańcuch kotwiczny zawinięty na gigantycznym kabestanie. Niestarannie odziany dżentelmen to Isambard Brunel, a łańcuch kotwiczny sporządzono na potrzeby jego najsławniejszej konstrukcji, zwodowanego w roku 1858 statku Great Eastern, który miał podbić Atlantyk. Kilka lat później na pokładzie tego kolosa popłynął do USA Jules Verne. Owocem podróży była powieść Pływające miasto, wydana w roku 1871. W czasie, gdy czytelnicy delektowali się lekturą, inwestorzy już wiedzieli, że jedno z najśmielszych przedsięwzięć inżynieryjnych XIX stulecia okazało się finansową klapą. Brunel zasłynął jako projektant linii kolejowych i mostów, a jedną z jego pierwszych realizacji był tunel pod Tamizą, dziś stanowiący część londyńskiego metra. Był również Brunel projektantem trzech pionierskich statków. W 1837 roku zbudował z myślą o podróżach transoceanicznych drewniany bocznokołowiec Great Western o napędzie parowo-żaglowym. Statek ustanowił wprawdzie rekord szybkości podróży z Liverpoolu do Nowego Jorku, wynoszący 15 dni i 12 godzin, ale po 45 rejsach doprowadził swych właścicieli do bankructwa. Kolejnym statkiem Brunella była Great Britain z 1843 roku. Pierwszy wielki, żelazny statek oceaniczny, znów z napędem parowo-żaglowym. Nowością było zastąpienie bocznych kół napędowych przez dwie śruby. To one właśnie spowodowały komercyjną klęskę Great Britain. Pasażerowie skarżyli się na drgania wywoływane przez śruby. Kilka lat później zdemontowano więc je razem z kotłami parowymi, a Great Britain długo jeszcze pływał jako żaglowiec po południowym Atlantyku. Dziś, wydobyty ze śmietnika historii w jakimś falklandzkim porcie, stoi jako muzeum w suchym doku w Bristol. Wszystko to jednak były zabawki w porównaniu z Great Eastern. Mierzący 211 metrów żelazny kolos powstawał w specjalnie dla niego stworzonej stoczni, bo żadna z istniejących nie miała dostatecznie wielkiej pochylni. Nowością konstrukcyjną było podwójne poszycie kadłuba, na które złożyło się 30 tysięcy żelaznych płyt. Dzięki niemu statek przetrwał zderzenie z podwodną skałą u wejścia do nowojorskiego portu w 1862 roku. Choć powierzchnia rysy w zewnętrznym kadłubie była kilkadziesiąt razy większa niż uszkodzenie Titanica, zderzenie spowodowało jedynie niewielki przechył na burtę. Ale zalety techniczne nie pomogły, bo nad losem Great Eastern zaciążyły nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. Kilka dni przed dziewiczym rejsem padł rażony wylewem Isambard Brunel. Niemal w tym samym czasie kapitan statku przypadkowo utonął, płynąc do brzegu łodzią właśnie z Great Eastern. Ale to nie koniec. W czasie dziewiczego rejsu eksplozja rozerwała kocioł parowy, powodując śmierć pięciu członków załogi. Wszystko to spowodowało, że marynarze omijali ten cud techniki, a i pasażerowie odnosili się do statku podejrzliwie. W pierwszą podróż transatlantycką Great Eastern zabrał 400 załogantów, a wśród nich licznych palaczy, bo statek codziennie pożerał 280 ton węgla. Tymczasem na pokładzie było tylko 45 pasażerów zamiast 4000, których oczekiwano. Po kilkunastu rejsach stało się jasne, że kolos jest balastem ciągnącym swych właścicieli na dno. Sprzedany przez kilka lat służył jako kablowiec, bo tylko w jego przepastnych ładowniach zmieścić się mógł kabel telegraficzny potrzebny do położenia na dnie Atlantyku. W 1886 roku Great Eastern trafił na złom. Wedle legendy to właśnie wówczas odkryto grzech pierworodny pechowego statku. Jaki? A to już wie Sting. In 1859 the engineer Brunel would build the greatest ship afloat and rule the ocean swell. 19,000 tons of steel they used to shape the mighty keel. It's forged inside the smelter where they made the gates of hell. And the name upon the contract is Isambard Brunel. As day by day the monster grew, the engineer Brunel will watch the devil's handiwork and woe betide a man who shirks. Or slow as the pace that build the keel, 19,000 tons of steel. Anyone with eyes to see is but a brighter hell. And the name upon the draftsman's chart Isambard Brunel. A river towers on the hull with his apprentice lad. He'd served his time with the older man, some say it was his dad. 200 men upon the shift, but when the day is done, the count is 198. Before the setting sun, they searched the yard all through the night until the morning bell. No more delays, our countenance spies on by Brunel. And so they work a double shift to make the time in full. No mention of the missing men. They seal the double hull. Ship was launched upon the tide and all the townsfolk cheered. A brass band played, but not a word of omens they had feared. But before the afternoon was out, the celebration wrecked. A dignitary clutched his heart and collapsed upon the deck. Now doctors can revive him, as the telegraphs will tell. And the name upon the coffin is Imbert Brunel. And now upon the open sea the mighty ship did plow. But many feared the darkness and the shadow of its prow. An explosion on the lower deck would take the souls of five, with a growing superstition among the sailors still alive. The captain and his boy are lost while rowing to the shore. The crew will threaten mutiny and say they'll work no more. They began to say the ship was cursed. They hadn't even seen the worst. They'd signed on able-bodied men, but they wouldn't sail to hell when the name upon the manifest is Isambard Brunel. For 14 years that ship will sail, misfortune taken hard. The owners barely find a crew to reach the breaker's yard. And as they take the plates apart, unseal the double hull, the breakers called the foreman over. They'd found a human skull. And then they find the younger man, perforce to understand that in the hour of their torment, he'd reached his father's hand. In 1859, the engineer Brunel would build the greatest ship afloat and rule the mighty swell. The final shift was over and the breakers' hammers fell. And the name upon the manifest, the contract signed in hell, was the same as on the draftsman's chart. One isn't bad, Brunel. Dzieje się historia. Oskar Halecki, A Liga Narodów, poglądy i działalność. Autorem monografii jest Andrzej Maciej Brzeziński. Autor ten, analizując niepublikowane dotąd dokumenty, korespondencję oraz bogatą publicystykę, kreśli obraz poglądów wybitnego historyka i teoretyka stosunków międzynarodowych na Ligę Narodów oraz jego zaangażowania na rzecz interesów Polski na arenie międzynarodowej. Halecki był człowiekiem wymazanym przez komunistyczną Polskę. Kiedy ponad ćwierć wieku temu rozpoczynałem badania na temat udziału Polski w międzynarodowej współpracy intelektualnej w ramach Ligi Narodów, nie zdawałem sobie sprawy, jak doniosłą rolę odegrał w tej dziedzinie profesor Oskar Halecki, stwierdza autor. Andrzej Maciej Brzeziński jest profesorem historii Uniwersytetu Łódzkiego. Od niemal 30 lat zajmuje się dziejami dwudziestowiecznej dyplomacji. Jego najnowsza książka opowiada o jednym z najwybitniejszych, a dziś niemal zupełnie zapomnianym polskim teoretyku spraw międzynarodowych, który przez kilka dekad kształtował opinię polskich elit w kraju, a potem na emigracji. Dlaczego był zapomniany w PRL-u? Kiedy odnosił się do spraw polskich na temat Ligi Narodów, zawsze powtarzał, że bolszewizm albo Liga. Spadek znaczenia Ligi Narodów w połowie lat 30. skłonił Chaleckiego do odwoływania się do polskiej tradycji, ale nie zmienił poglądów na temat Sowietów. W swych wystąpieniach przedstawiał Polskę jako zaporę przed ekspansją ideologii komunistycznej. Po 90 roku Oskar Chalecki jest przypominany i przypomina o nim ta najnowsza książka Oskar Chalecki, a Liga Narodów, poglądy i działalność. Historie jak z książki. Protokół posiedzenia Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego Związku Sowieckiego. Rozpoznano sprawa śledcza w Abchazji dotycząca oskarżonego Woleńskiego, syna Ludwika, z guberni wiackiej, polski szlachcic, w połowie Polak, w połowie Rosjanin, bezpartyjny, wykształcenie wyższe, żonaty, do chwili aresztowania inżynier, aresztowany i oskarżony o szkodnictwo. W rubryce postanowiono Woleńskiego Wincentego rozstrzelać, jego osobisty majątek skonfiskować. Książka Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937-38, represje wobec Polaków, to właśnie zapis kilkudziesięciu takich protokołów, którego fragment przed chwileczką przytoczyłem. Książka powstała dzięki współpracy Archiwum MSW Gruzji i Archiwum IPN-u. Termin Wielki Terror zaistniał oficjalnie w pracach Roberta Conquesta i odwołuje się do fali represji przeprowadzonych przez obwodowe i republikańskie organy NKWD pomiędzy sierpniem 37 a październikiem 38. Nawet wiele lat po wojnie nie była znana skala tego terroru i dopiero tak naprawdę w latach 90. coś więcej na ten temat wiemy. Wielki terror w sowieckiej Gruzji, represje wobec Polaków. IPN zapowiada, że będzie jeszcze tom drugi na ten temat. Też przeczytajcie. Diabeł nie anioł. Wywiad rzeka z Andrzejem Szarmachem. Autorem jest Jacek Kurowski. Andrzej Szarmach to wiadomość dla młodych słuchaczy i też nie kibiców piłkarskich. Był czołowym polskim piłkarzem lat 70. Jak on strzelał główki, największym bramkarzom, to tylko pamiętają starzy kibice. Książkę poleca Grzegorz Majchrzak z IPN, także znany autor książek, także o historii sportu. Tę książkę brałem z pewną obawą, bo z jednej strony wiadomo, kibic, każde takie wspomnienie jest ciekawe, ale jako historyk bym oczekiwał pewnych kulisów sportu w PRL-u. Było kilka takich książek, gdzie szczerość sportowców powodowała, że te książki były cenniejsze, ciekawsze. Można wspomnieć Andrzeja Iwana Spalonego, czy Terleckiego Pele Bonikija. No i powiem szczerze, wspomnienia Szarmacha mnie absolutnie nie rozczarowały ze względu na jego szczerość. Tu znajdziemy na pewno dużo ciekawych rzeczy dotyczących funkcjonowania futbolu w PRL, kiedy to piłkarz nie był panem własnego losu jak dzisiaj. Nie mógł wybrać klubu dlatego, że chciał lepiej zarabiać, czy dlatego, że chciał się rozwijać sportowo. O tym decydowali wszyscy, tylko nie piłkarz, łącznie z politykami. Tutaj historia też się pojawia dosyć znana w PRL-u, bo kluby wojskowe na czele z Legią Warszawa właściwie mogły pozyskać pod pretekstem służby wojskowej prawie każdego zawodnika. I tak też było w przypadku Szarmacha, który ukrywał się przed wojskową służbą wewnętrzną i dzięki temu udało mu się przejść z wybrzeża, bo on zaczynał na wybrzeżu, do Górnika Zabrze. Gra w Górniku Zabrze, gra w Stali Mielec, później wyjeżdża do Francji, do Auxerre. Staje się tam ambasadorem polskiej piłki nożnej na długi czas, bo Auxerre to był ten klub, gdzie trafiali kolejni polscy piłkarze. To jest wywiad rzeka, tą książkę bardzo dobrze się czyta, troszeczkę anegdotek, nie zawsze sportowe życie piłkarzy. Jedyny zarzut, jaki miałbym pod adresem tej książki, to jest to, że zabrakło mi pewnego ważnego opisu dotyczącego Szarmacha, bo mówiłem, że to bardzo charakterny chłopak. Mianowicie on był tym piłkarzem, który wkładał głowę tam, gdzie kto inny nie włożyłby nogi. Wywiad rzeka Jacka Kurowskiego z Andrzejem Szarmachem, Diabeł nie anioł. Neso vien via viv de dich, trempadi mi nel malfelicio, charvi nestas nun en mi, de kigis la envio, impulse chi el best en cagio, mi pleni jas per sovaggio, sen amichemo in spirito, tu i for mortas confido. Neso vien via viv de dich, mezzo vitra penetris mi, un digiscor caianino, mia viven via mano, ci cura cedras, ci malsano, e via acciatoxa fonto crigias, ipocrita mondo, causo del sintomo, e ci su via vomo. Vi estas daura ceno, venigas min per la veneno, mia mem ne restas samo, oh, vi haltu troas jam. Vi frenezo, naskiĝis de fantomo, vi frenezo. Artysta, którego słuchaliśmy, nosi przydomek Kore, a tytuł piosenki Żaluzo. W języku esperanto znaczy zazdrość. Dlaczego esperanto dzisiaj? Zaraz to się wszystko wyjaśni. Koryfeusze. Twierdził, że do nieporozumień między ludźmi dochodzi przez barierę językową. Dlatego wymyślił sztuczny język esperanto. Bohaterem koryfeuszy jest Ludwik Zamenhof z Białegostoku. Małgorzacie niecieckiej Mac opowiedzieli o nim warszawscy esperantyści. On był lekarzem, z zawodu okulistą, a z zamiłowania językoznawcą. Bogdan Wasilewski, esperantysta. Uważał, że te niejednakowe języki i brak zrozumienia wzajemnego powodowało mnóstwo nieszczęść i jakichś takich nieporozumień. Od samego dzieciństwa już zaczął przemyśliwać nad tym, w jaki sposób stworzyć, zbudować coś nowego, nowe języki nieistniejący, opierający się na żywych językach, którego łatwo by się było nauczyć i który by stanowił właśnie taki wspólny język, przez co unikałoby się wielu nieporozumień. Compreneble, mi po was tutte sen paroli, pensi, canti, caitil plu. Tutte rapide, tutte facile. Bardzo łatwo i bardzo chętnie mówię po esperansku. Jako mały chłopiec znał już kilka języków. Mieszkał w Białymstoku, to jest miasto, które jest przygraniczne, a więc wiele różnych narodowości. Alina Mozer, Polski Związek Esperantystów. Białoruski, rosyjski, niemiecki, polski, jidysz. Później jako gimnazjalista nauczył się też greki, łaciny, znał też francuski. Znajomość tylu języków pomogła mu w orientacji, jakie języki są, jak one funkcjonują, jaka jest gramatyka, co z nich wydobyć, czy co zatrzymać, żeby nowy język język był rzeczywiście łatwy i służący naprawdę wszystkim. Ludwik Zamenhof tworzył również wiersze. Ewa Szymańska, esperantystka. Znanych jest jego wiele utworów w języku esperanto tworzył. Sztandarowym wierszem Ludwika Zamenhofa jest utwór Mia Penso, co znaczy moja myśl. Sur la campo, for del mondo, antau nocto de somero, amicino en la rondo, cantas canton pri l'espero. Ludwik Zamenhof opisuje swoje cierpienia, opisuje te wszystkie lata, które poświęcił całą swoją młodość na pracę nad językiem. Pod nazwiskiem doktor Esperanto, ten, który ma nadzieję. W 1887 roku wydał pierwszy podręcznik tego języka. Nie dążył ani do Nobla, ani do jakichś nagród. Dla niego największą było przyjemnością, jeżeli widział, że ludzie rozmawiają w tym języku. Tylko ten język stworzył takie jakby społeczeństwo, które zna ten język, porozumiewa się łatwo. My na przykład to już teraz i myślimy po esperancku. Zbliżamy się powoli, a może szybko, do końca audycji. Dziękuję Ewie Redel, Magdzie Karszewskiej i Michałowi Nałęczniewskiemu za pomoc w powstawaniu tej audycji. Teraz przed nami tylko fragment publicystyki Konrada Korzeniowskiego. Rok 2017 jest rokiem tego wielkiego angielskiego pisarza Polaka. Czyta, jak co tydzień, Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Do doktora Józefa Korzeniowskiego o pochodzeniu, 1901 rok. Chyba już tylko pobłażliwe oczy zacnej i mnie bardzo przychylnej pani Małgorzaty mogą dopatrzyć się mojej znakomitości w literaturze angielskiej. Pomijając już to, że do znakomitości dobić się pierwszemu lepszemu niełatwo. Kwestią jest, czy też moje i innych romansidła wcale do literatury należą. Nie wstydzę się jednak mego przedsięwzięcia, gdyż bądź co bądź wybrałem niełatwą drogę, ale trudną, a nawet przepaścistą, szukając uznania w kierunku nie anegdoty, ale stylu służącego prawdzie. Jak ją widzę i odczuwam, a niech mi łaskawy pan pozwoli tu powiedzieć, bo może być, że to i owo o mnie jeszcze usłyszy, że ani narodowości, ani nazwiska naszego wspólnego nie zaparłem się, bynajmniej dla powodzenia. Jest jasno wiadomym, że Polakiem jestem i że Józef Konrad to są dwa chrzestne imiona, z których drugie używam jako nazwisko, by mi mojego cudzoziemskie usta nie wykrzywiały, czego znieść nie mogę. Nie zdaje mi się, bym krajowi był niewierny, dlatego że Anglikom dowiodłem, iż szlachcic Ukrainy może być tak dobrym marynarzem, jak i oni. Mieć coś do powiedzenia im, w ich własnym języku. Uznanie takie, które sobie zdobyłem, właśnie z tego punktu widzenia oceniam i cichym hołdem składam, gdzie to należy. Ponawiając podziękowania moje, proszę szanownego pana przyjąć przyjacielskie wyrażenia głębokiego szacunku. Konrad Korzeniowski. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Słuchaj. Ascolta. Lytty. Ecoute. Audi. Słuchanie to nasze imię. Źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca.